at nung makaduminggo, itipadaya, maawis to aming pagkaruba. Get into nua kasara, balbaliwak pa sudien ken agbiaga asitata lingengen Yawat ko't ibagit, garwa ken rikna tasiksikan tiagaiwan pusuk ti ikutan pagraman ti biyakku ayat akapupunwan pagbinuligan ta kirigat kenam ay ngintang tukala aman pagmay may satan kaging tuwag sina uray kaanong Gating biyag ko iagmay may sa kan kanayon na eh nga si iliwag ken ka alang aruten biyag ko di na ka bay bay at tanang paskun ngayon ka rin nga di kang lipatan Maasik ka, biyag ko, ket ipangat na Ulilang to'y puso, tagimura ni Aya Inip bulan, jay nga to, isudat, saksita Ay weno biyag ko, di na ka ikaw Ay di ka Duwa-duwa Kasiksi tulaen, tiinak ay ayaten. Sabong kenaya ay paikigasa kaasing kanya. No di laeng tananam ama buibuya. Manipot pa iti si katipin manaw. Binil nilang kuti pecha ti inal daw. Ala, bigbigyan man, masyak metladeng